І далей вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Падзеі і тэмы гэтага чацвярга. Якія наступствы будзе мець падзенне рэактару, што мае быць усталяваны на Астравіцкай АЭС? Чаму апазіцыю зноў не дапускаюць лічыць бюлетэні на выбарах? І якія шанцы на поспех мае пратэсная забастоўка менскіх таксістаў? Праз паўгадзіны пра тое, ці магчыма на гэтым этапе ўвогуле спыніць пабудову беларускай атамнай станцыі. Адказвае фізік, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў. І пад канец гадзіны сустрэча з менскім бардам Васілём Бартлавым. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія наступствы будзе мець аварыя на Астравецкай АЭС? Чаму апазіцыю ізноў не дапускаюць лічыць бюлетэні? Якія шанцы на поспех у страйку менскіх таксістаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Ігар Карней, Уладзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Якія наступствы будзе мець аварыя на Астравецкай АЭС? 10 ліпеня на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС адбыўся небяспечны інцыдэнт. Першапачатковая інфармацыя пра гэта з'явілася 25 ліпеня ад актывіста АГП Міколы Уласевіча, які якраз і жыве ў Астраўцы і ўдзельнічае выбарчай кампаніі. У сваём фейсбуку ён напісаў: «Не менш за десятак незалежных адна ад адной крыніц на ўмовах ананімнасці падчас правядзення мной пікетаў па зборы подпісаў пацвердзілі факт абвальвання рэактара пры яго ўсталяванні ў рэактарным аддзяленні АЭС. 330-тонны агрэгат па невядомых прычынах сарваўся і паваліўся ўніз з вышыні ад 2 да 4 метраў». 26 ліпеня літоўскі прэзідэнт Даля Грыбаўскайта выступіла з заявай, што асцярогі Літвы з нагоды бяспекі будаўніцтва АЭС былі абгрунтаваныя. Яна таксама заявіла, што калі Беларусь не прыме меры, каб гарантаваць міжнародныя стандарты бяспекі, то Літва разам з міжнароднай супольнасцю пастараецца перашкодзіць яе дзейнасці. Нарэшце, у той жа дзень, 26-га, Міністэрства энергетыкі Беларусі прызнала, што, цытую, «Няштатная сітуацыя здарылася на пляцоўцы захавання корпусу рэактара пры правядзенні такеляжных працаў па яго перасоўванні ў гарызантальнай плоскасці». Учора стала вядома, што ў Беларусі працуе экспертная група МАГАТЭ. Яны рыхтуюць прыезд паўнамаштабнай місіі агенцтва па ацэнцы якраз пляцоўкі будаўніцтва АЭС. Гэта апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што беларускія ўлады ўсё ж рэагуюць на падзеі не адно маўчаннем. Калі аварія сапраўды здарылася 10 ліпеня, то не выключана, што экспертная група была тэрмінова запрошаная пасля здарэння. Выглядае, што станоўчая выснова МАГАТЭ, калі яна будзе станоўчай, гэта хіба не адзіны аргумент, якім афіцыйны Менск можа абараніцца ад крытыкі і папрокаў з боку Вільні. Ну, ці ўстане МАГАТЭ на бок Беларусі, ці скажа, што аварія не сведчыць пра небяспеку, пра згубнасць самога праекту? Можа і сказаць, бо, як мы ведаем, МАГАТЭ, ў прынцыпе, станоўча ацэньвае будаўніцтва БелАЭС, ну і наагул будаўніцтва АЭС у прынцыпе. Але ў дадзеным выпадку выглядае, што толькі выснова МАГАТЭ будзе вырашальнай, што да рэакцыі на інцыдэнт усяго еўразвязу, да якога апелюе Вільня, да якога апелюе Літва. Ну і некалькі словаў пра ўнутрыбеларускую рэакцыю. Даволі распаўсюджанае меркаванне ў Беларусі, праўда, ў асноўным Фейсбуку, што выбары ў Беларусі ні на што не ўплываюць, нічога не вырашаюць, але вот не выпадкова, што астравецкі актывіст АГП дазнаўся пра інцыдэнт са шматлікіх крыніцаў менавіта на сваём уласным выбарчым пікеце. Выбары нават не свабодныя, нават ярмошанскія, это камунікацыя з народам. І вот дадзеным выпадку яна і адбыла. Зараз пра здарэнне даведаліся ўсе. І сам па сабе інцыдэнт, і рэакцыя ўладаў, якія два тыдні пра гэта маўчалі, безумоўна абвастрыла і без таго моцныя чарнобыльскія страхі ў Беларусі. Яны як бы так спалі, а тут вот канкрэтны інцыдэнт і рэакцыя ўладаў, як тады ў 86-м годзе. На ваш погляд, тут як эта новая сітуацыя паўплывае на выбары? Ну, я не пра тое, што яны там стануць свабоднымі, што Ярмошына лічыць развучыцца, але, ну, як же жыццё паказвае, у тым ліку беларускае жыццё, што як бы не ўсё на гэтым свеце адбываецца з ласкі з дазволу начальства. Дык вот, ці пра явіцца неяк рэакцыя грамадства на гэтых выбарах? Рэакцыя грамадства на здарэнне на АЭС? Мне падаецца, што нейкім чынам гэта можа праявіцца. І мне думаецца, што магчыма ў грамадскасці нават не апазіцыі, а ў ўсёй дэмакратычнай грамадскасці, дэмакратычных сілаў з'явіцца шанец і ініцаваць рэферэндум. Усё ж не будзем забывацца, што ёсць досвід літоўцаў, якія менавіта на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Вісагінская, а там на электрастанцыі. Цяпер, калі ў Астраўцы адбываецца ўжо не першы трывожны інцыдэнт, людзі могуць прагаласаваць, я маю на ўвазе у Беларусі, таксама могуць прагаласаваць супраць атамнай станцыі. Бо пакуль беларускія ўлады вядуць сябе прыкладна так, як паводзілі савецкія ўлады пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Але час змяніўся, новая зусім інфармацыйная сітуацыя, і тое, што можна было хаваць у тыя часы, зараз ужо не схаваеш. І я хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на што, што беларускія ўлады пачынаюць рэагаваць толькі пасля таго, як пра аварыю гучна загаворыць за мяжой. І вось яны толькі тады паведамляюць, што нешта адбылося. І пры гэтым, вось гэта вельмі важна, мне падаецца, заўжды запэўніваюць, усё ў парадку, сітуацыя пад кантролем. Цяпер бачна, што не ўсё ў парадку і не ўся сітуацыя пад кантролем. Але я думаю, што пакуль апазіцыя будзе збірацца да нейкіх дзеянняў, пакуль будзе абмяркоўваць, пакуль будуць думаць, як гэта зрабіць, Александр Лукашэнка ўсё ж першым адрэагуе на трывожныя падзеі, і вось з'яўленне тут эмісараў МАГАТЭ таксама пра гэта сведчыць. Я думаю, што рэакцыя Лукашэнкі будзе хутка і будзе, як заўжды, прадказальнай. Будзе сказана прыкладна так, што я тут займаўся іншымі справамі, бачыць, адвярнуўся там на нейкі час, а без мяне ўжо, бачыць, ніякага парадку нема. І я тут адзіны чалавек, які магу навесці парадак. Таму я думаю, што ўсё ж перахопіць ініцыятыву ў дэмакратычных сілаў кіраўнік дзяржавы, і зноў нас будуць запэўніваць, што трывогі ніякай нема, што гэта вось такі выпадак, які свайго роду такі няшчасны выпадак, але ён не прывёў да нейкіх ахвяраў, таму супакойцеся, мы яшчэ раз узмацнім кантроль, мы будзем правяраць там не толькі на будаўніцтва, скажам, яшчэ на тым этапе, калі толькі прывозяць абсталяванне, то бок Лукашэнка будзе людзей суспакоўваць, і я думаю, што нягледзячы на выбары рэферэндуму не будзе, але вось скарыстацца падчас выбарчай кампаніі, асабліва ў Гарадзенскай вобласці, актывісты не проста могуць, а яны павінны гэта зрабіць. Менавіта гарадзенцаў, напэўна, жыхароў Гарадзенскай вобласці у большай ступені хвалюе менавіта гэтае пытанне. Мне здаецца, што тая ж Гомельшчына ці Магілёўшчына, яны яшчэ пад цяжарам бяды, якая здарылася 30 гадоў таму, то бок для іх, напэўна, Чарнобыль больш актуальны, чым будучая вось гэта Астравецкая АЭС. Ну, але калі Владзімир Владзімірович сказаў сапраўды пра рэферэндум, то гэта якраз той момант, які мог бы пайсці не зусім па тым сцэнары, як кажуць улады. То бок актывісты неаднаразова прапаноўвалі і патрабавалі нават, каб у такім важным пытанні, якое тычыцца ўсіх беларусаў, быў праведзены менавіта плебісцыт. У гэтым кантэксце, напэўна, народ, які ўжо быў лабараторнымі мышамі, пацукамі, ўжо выступаў, не прагаласаваў бы за тое, каб атамную энергетыку зноў вярнуць у Беларусь. Але тут трэба сказаць, што вось гэта АЭС, яна крытыкуецца і ставіцца пад сумнеў, пачынаючы ўжо ад агучвання ідэі і падрыхтоўкі праектнай дакументацыі. Як я ўжо казаў, пазіцыя простая і зразумелая. Нельга ўзводзіць падобны аб'ект на тэрыторыі, якая найбольш пацярпела ад найбуйнейшая трыногенная аварыі, якая была выкліканая якраз вот гэтым умоўным мірным атамам. І ператвараць Беларусь у выпрабавальны палігон як мінімум амаральна. Ну, па-другое, пасяляў занепакоенасць выбара генпадрадчыка, бо расійскі атам бутэкспарт абставіў усё такім чынам, што беларускі бок застаўся хіба стороннім назіральнікам, практычна не маючы магчымасці ўплываць на вытворчы працэс. Ну, тут ужо зразумела, бо хто крэдытуе, той і кантралюе. Ну і па-трэцяе, выбар месца, калі на першапачатковым этапе разглядаліся пляцоўкі, скажам так, у магілёўскіх балотах, то ўрэшце быў зроблены вось такі дэмарш, і вось гэты аб'ект падвышанай рызыкі захацелі чамусьці уткнуць на дзяржаўнай мяжы з Літвой, ну, па сутнасці, за ўразвязам. Тады тлумачылі намерам прадаваць лішкі электраэнергіі на захад, ну, але цяпер цалкам зразумела, што Еўропа хутчэй застанецца без святла, чым будзе падсілкоўвацца, ну, так скажам, ад рэжыму Лукашэнкі. А што вынікае з цяперашняй надзвычайнай сітуацыі? Ну, зноў жа, ўжо вы пра гэта сказалі, ні атамбутэкспарт, ні Міністэрства энергетыкі Беларусі, падаецца, нават не меліся абнародаваць, што менавіта здарылася на пляцоўцы. І вось толькі пасля таго, як спадар Уласевіч напісаў у сацыяльных сетках, дзяржкарпарацыі Расатам запэўнілі, што ўсё пад кантролем, ну, а беларускі заказчык у асобе прадпрыемства Беларуская АЭС толькі змог, што запатрабаваць звесткі вакол гэтага інцыдэнту. Ну, што пацвярджае, што Беларусі ў гэтым сцэнары адведзеная эпізадычная роля, і ні пра якую адкрытасць працэсу гаворкі няма. Ну і засцярогі апанентаў не беспадстаўныя. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігар Карней, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Владзімір, зараз вашае пытанне. Мы ўжо крышачку закранулі тэму выбараў, а зараз іншы аспект, чаму апазіцыю зноў не дапускаюць лічыць бюлетэні. Фармаванне участковых камісій, якія будуць непасрэдна лічыць галасы выбарцаў падчас абрання дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 6-го склікання, скончылася ўчора ўвечары. Афіцыйную статыстыку старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына агончыць 29 ліпеня на спецыяльнай выбарчай прэсавай канферэнцыі, але не чакаючы гэтага часу ўжо можна канстатаваць, апазіцыянерам не даверылі падлічваць бюлетэні. Як кажуць у апазіцыйных палітычных партыях, ніякага прагрэсу ў параўнанні з папярэднімі выбарамі няма. Хутчэй выглядае, што лічыльнікаў бюлетэняў ад дэмакратычных сілаў будзе нават меней, чым 4 гады таму. Калі на выбарах, што праводзіліся, напрыклад, у 2012 ці 2008 годзе, у апазіцыі не было спадзеву, што іх прадстаўнікоў дапусцяць да скрыню з бюлетэнямі, то сёлета пэўныя надзеі ўсё ж былі. Цэнтр выбаркам заявіў, што на гэтых выбарах будзе публічны конкурс. Маўляў, арганізатары выбараў будуць тлумачыць, чаму яны аддаюць перавагу кожнаму канкрэтнаму лічыльніку і чым ён лепшы за тых, каму адмовілі. Аднак і гэтая інавацыя не прывяла да істотных зменаў. Па-першае, высветлілася, што некаторыя круговыя камісіі, ці то наўмысна, ці то з нейкіх незразумелых недакладнасцяў, правялі свае пасяджэнні, зблытаўшы час іх працы. Так адбылося, напрыклад, у акрузе, дзе балятуецца сябар аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Маёрава. Лічыць галасы тут пагадзіўся дэпутат двух скліканняў Верховнага Савету Беларусі Анатоль Лябецька. Аднак не ягоны парламенцкі досвед, ні дзве вышэйшыя адукацыі, адна з іх юрыдычная, не паўплывалі на рашэнне чыноўнікаў. Яму адмовілі працаваць у участковай камісіі. А на само пасяджэнне ён не патрапіў, бо зблытан быў час. Каманда першага намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча накіравала 21 прадстаўніка ва участковыя камісіі. Ніводнага з іх, у тым ліку і тых, што збіралі за сябе подпісы, у камісіі не ўключылі. Фармальна ўсё было нібыта правільна. Кожную кандыдатуру зачытвалі асобна. Калі справа даходзіла да вылучэнцаў руху, акцэнт на ўсіх быў аднолькавы. Досведу ўдзелу ў камісіях яны не маюць. Коль жа ён возьмецца досвед, калі ад кампаніі да кампаніі прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў фактычна пракідваюць пры стварэнні камісіі. Но пацярпеўшыя патэнцыйныя кандыдаты тлумачаць сітуацыю двума прычынамі. Па-першае, яны лічаць, улады пабачылі, што апазіцыя робіць сёлета даволі моцную кампанію. І при сумленным падліку голосов вынік можа быць не той, на які ўлады разлічваюць. По-другое, пасля двух десятков гадоў фальшавання афіцыйныя структуры ўжо не могуць вярнуцца да свабодных і справядлівых выбараў. Ствараецца ўражанне, што магчымасць зверху ёсць нейкі намёк на імітаванне дэмакратычных выбараў. Але практыка паказвае, што гэта немагчыма зрабіць, прымаючы тыя ж рашэнні, што і раней, працуючы старымі метадамі. Карацей, чарговы этап выбарчай кампаніі паказаў, што нічога істотна ў ёй не мяняецца. І для мяне гэта дзіўна, бо афіцыйны Менск цудоўна ведае, што стаўленне да яго Еўропы будзе вызначацца менавіта пасля восеньскіх выбараў. Ну, выглядае, што нягледзячы на дэклараваную лібералізацыю, страціць кантроль хоць над фармальнай, але ўсё ж галінай улады, вышэйшае кіраўніцтва Беларусі відавочна пакуль не гатовае. Бо яшчэ свежая, вот так, калі ахінуцца на недалёкую гісторыю, у памяці падзеі, як у палацы уздымалі, можна сказаць, бучу рэспубліканцы. Гэта і Валерый Фралоў, Сергей Скрабец, Владзімір Парфянович. Ну, это фактычна вось такі зусім рэдкі, можна сказаць, адзінкавы прыклад, калі законадаўчую галіну ўлады прарваліся людзі, якія выказывалі меркаванні адрозныя ад генеральнай лініі. Ну, а зразумела, што і відавочна парламент цяперашняга ўзору зусім не тое месца, каб весці спрэчкі і дэманстраваць пазіцыю адрозную ад дзяржаўнай. Найперш сюды трапляюцца заслугі на варце дзяржаўных інтарэсаў, хоць гэта і не рэкламуецца і нават адкідваецца такое падазрэнне, ну, але як бы за гэтыя 20 гадоў зразумела, што гэта менавіта так. І таму я згодны вось са спадаром Глодам, які кажа, што магчыма ёсць нейкі намёк на імітаванне дэмакратычных выбараў, але наўрад ці гэта магчыма, працуючы па старых схемах. Ну, а што азначае недопуск апазіцыі да падліку галасоў? Ну, фактычна тое, што і раней. Па-першае, з высокай ступенню верагоднасці ўжо цяпер можна прагназаваць, што наўрад ці ў новы склад палаты прадстаўнікоў трапіць хтосьці з дэмакратычных актывістаў. Актуальнасць лёзунгу пра тое, як галасуюць і хто падлічвае, ніхто з парадку дня не здымаў. Хоць, дарэчы, вось гэтая кампанія, якая сёлета адбываецца, яна адрозная, напэўна, ад папярэдніх, бо вось гэтыя пікеты, найперш, яны ў масе свае дазволеныя, па-другое, ніхто не ганяе за сімволіку, і вельмі шмат, дзе карыстаюцца дэмакратычныя актывісты магчымасцю узняць бел-чырвона-белыя сцягі ў самых публічных месцах. Вось гэта як бы станоўчы крок. Ну, а па-другое, застаецца нязменны міжнародны статус. Ну, калі вось так, сапраўды, і гэтыя выбары скончацца без удзелу апанента ўлады, дэпутатам наканавана варыцца ва ўласным соку, ну, і ці працягваць наладжваць сувязі з такімі ж ізгоямі, імітатарамі законатворчай дзейнасці ў іншых частках свету. Балазе аўтарытарных рэжымаў паўсюль яшчэ хапае. Ну, і зноў жа пры тым, што пасля нібыта развароту ў бок Еўропы былі цудоўныя шанцы на справе даказаць. Улада, маўляў, настолькі перакананая ў сваім аўтарытэце і народнай падтрымцы, што гатовая да цалкам празрыстай і чэснай кампаніі барацьбы са сваімі апанентамі. Але, верагодна, апасенні наконт таго, як бы чаго не здарылася, як бы падзеі не пачалі разгортвацца паводле непрадказальнага сценару, усё ж прымушаюць перастрахавацца, адхінаючы ад працэдуры непажаданых сведкаў адмысловай выбарнай арытметыкі. На жаль, можна гэта канстатаваць, бо сапраўды шанцы былі паказаць сябе з такого прывабнага і зусім такого новага боку. Так, я згодны з вамі, Ігар, што сапраўды беларуская ўлада гатовая на пэўныя крокі, на пэўныя імітацыі, але па сутнасці дапускаць апазіцыю у парламент яна не хоча. Вы сапраўды прыгадалі групу «Рэспубліка», якую ўзначальвалі Фралоў і Парфянович. Тады в этом сэнсе для ўлады насамрэч была сітуацыя яшчэ горшая, чым вы пісалі. Бо гэтыя людзі якраз ішлі, як бы як людзі лаяльныя ўладзе, яны па тых самых спісах ішлі, між іншым, паміж намі. Але ў самім парламенце яны як бы сталі на эту сітуацыю глядзець інакш, утварылі такую групу, якая тады стварыла даволі шмат для ўлады непрыемнасцяў. І зараз уже ўлады, што называюцца, дзьмуць на ваду, абжэгшыся на малаце, і прапускаюць людзей толькі вельмі-вельмі праверенных, шмат разоў проверенных. В этом сенсе я не выключаю, да речи, что некоторые оппозиционеры, скажем, лояльные оппозиционеры, не надто лояльные, могут быть пропущены, але их же решением, решением улады. Коли яны им напишут. А вот как выборы были хоть меньше, больше-меньше свободные, это небеспечно. Это небеспечно. А раптом, вот, соправды, я описываю абсолютно конкретную ситуацию. Ведаете, летают в этом свете черные лебеди, я кто и сказал. Вот, здарылась авария на АЭС, вось, умовно кажучи, народ бы попер на выборы голосовать, абы не за владу, абы не за тех, кто это зладил. И як тады без полного контролю? Что же это может здарыться? Может здарыться кепско. И тому вот этот головный элемент, головный как бы фрагмент этого механизма выборчего комиссии, там все как бы чужие тут не ходят, как той фильм назывался, памятаете? Але иншие речи, соправды, где можно ослабить, там ослабляют. Вот Калиласка 27-го на пикете отбылся концерт Вольского. Ну, формально кажучи, на это надо было брать дозвол. Его не брали, ну, никто не звертал увагу, Калиласка, Вольский, Вольский. Так бы мовить, дай бог здоровья. Вот это как бы не принциповый фрагмент этой ситуации. А вот подлик голосов – это принциповый. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков. И зараз ваше питание, Игорь Калиласка. Какие шансы на поспех у страйку менских таксистов? Многие, напевно, ведают, а может, еще не ведают, что менские таксисты хотят проигнорировать працу 29 липня. У приватности закликают заработать пятницу позачарговым выходным на знак протесту супрать диктату диспетчерских служб, которые по их, на их меркование навязывают нерентабельные тарифы, тем самым ставячи кировцев на мяжу выживания. Инициатором вот этого тихого протесту старшиня профсоюзу кіроўцаў таксі «Центр» Александр Стаховскі. Ну, да речі, он при этом подкресливает, что это ни в яким разе не страйк, бо страйковать можно, коли нечто потребуешь от наймальника, а диспетчерские службы, по его словах, наймальники только для своих диспетчеров, кіроўцы ж працуют по домовах и вольные в значении своего графику. Ну, тому это вот такие просто выходные, але с потребованием певных дзеянняў. Напередодні у сеціве как раз з'явился відеазварот, про які, згадаю, уже Стаховский закликав сысти от починок на сутки, значит, от 7 раніцы 29 липня и до такого часу наступного дня. Ну, ось он, в приватности, отзначил, что теперішние тарифы на пассажирские перевозки фактично забивают бизнес. Большиня службу солидарно вызначила один кошт, это 55 доминованных копеек за километр. Ну, есть, правда, несколько фирм, которые возят дорожей, але от початку позиционуют себе элитными перевозчиками. Так вот, на переконание Стаховского и его сторонников, у теперішних умовах рентабельный тариф мусить быть у полтора раза больше. Это, как минимум, 75 копеек. Ну, але диспетчерские службы навязывают равниловку, отмовляючи брать на увагу бедотное становище кіроўцаў. Між тим, як заявляє ініціатор, вот это такое своєсабливое саботажу праці у ближайшую пятницу, пасажири їздять не дякуючи диспетчерам, а дякуючи кіроўцаў. І вот это лишний раз мусить быть доказано 29 липня, коли у городе зникнуть знайомые усім автомобілі з шашечками. Ну, а ці наканавана менським таксистам скалинуть свет, и отрымается бунт на корабли массовым. Соправды, кировцы со стажем с ностальгией сгадывают тлустые часы конца нулявых, коли 1000 доляров, навод больше, некоторые кажут про 1500 доляров за месяц, это лечилось нормой. Пассажиров было шмат, диспетчеры не поспевали принимать замовы, ну, але теперешние реалии зусім іншие. Заробки, які год уже заморожены, поездка на такси переутвораются, коли не в роскошу, то у крайнюю необходимость. На конт того, ці атрымается у них нечто. Я размовлял с таксистами, яны згодные. У галіне перевозок наспели змены. Але, як заўсёды, як шмат дзе бывае ў іншых галінах, спадзяюцца, што гэта адбудзецца без іх персанальнага ўдзелу. Бо падставляцца пад наступствы асаблівых жадання няма. Зразумела, што будуць разборкі ў тых жа самых диспетчерскіх службах, магчыма, дачаснае скасаванне контрактаў і гэтак далей. Ну, у гэтым звязку, дарэчы, можна прыгадаць, што яшчэ больш радыкальнымі захадамі пагражалі сталічныя грузаперавозчыкі. Гэта было летась. Ініцыятар анансаванай акцыі супраць займаецца рабаўніцтвам на дарогах, Сергей Штода таксама запісаў адмысловы відэазварот, у якім пагражаў не тое, што там выходным, а пагражаў нават спаліць фуры пад вокнамі Савету міністраў, калі кіроўцаў не спыняць беспадстаўна штрафаваць за збоі ў сістэме платных дарог Белтол. У прызначаны час на плошчы Незалежнасці з'явіліся толькі журналісты, ніхто з грузаперавозчыкаў тады так і не падышоў. Я ўжо не кажу, каб пад'ехаць. Сам Штода атрымаў 15 сутак за хуліганства. Што тычыцца таксістаў, перспектывы непэўныя. Я ўжо затэлефанаваў напярэдадні спецыялістам дыспетчарскіх службаў. Яны далі зразумець, што ва ўмовах вялізнай канкурэнцыі ніхто падвышаць тарыфы не збіраецца, як бы гэта не было прыкра і балюча таксістам. Перадусім не дазваляюць гэта міжнародныя кампаніі кшталту Uber. Задзейнічаюць цяпер актыўна мабільныя прыкладанні, якія робяць непатрэбным пасярэдніцкае звяно дыспетчараў. За гэта тарыф атрымліваецца істотна ніжэйшы, і ў такіх умовах непапулярныя крокі наўрад ці рабіць хто адважыцца. Тады бальшня машын стане на прыкол увогуле. Слухаючы Ігара Карнея, я згадаў гісторыю са страйкам супрацоўнікаў менскае метро, калі Лукашэнка толькі-толькі прыйшоў да ўлады. На той час сітуацыя ў краіне была зусім іншая. Рабочы рух у Беларусі меў пэўныя сілы, высокі аўтарытэт, у яго былі свае лідары кшталту Сергія Антончыка. Але і з таго страйку, на жаль, нічога не атрымалася. Лукашэнка ўжыў спецсілы, Лужкоў з Москвы тады даслаў супрацоўнікаў маскоўскага метро альбо штрэйкбрэхераў. Карацей кажучы, улады зламалі рабочы рух, і нічога ў страйкоўцаў не атрымалася. З таго часу, бадай, я вось і не згадаў бы хоць нейкую адну акцыю, якая прынесла б вось поспех прадстаўнікам працоўных, да якіх, канешне, належаць і кіроўцы таксі. Справа ў тым, што вось беларусы, і гэта ўжо бачаць нават не толькі ў нашай краіне, з-за мяжы, кажуць, што беларусы дэманструюць сапраўдныя цуды ва ўменні выжываць. Здаецца, паглядзіце вакол, кошты растуць, заробкі падаюць, а часам у некаторых месцах увогуле не выплачваецца. Калі б вось вярнуцца да тых часоў, да 90-х гадоў, то падобная сітуацыя адразу правяла да масавых акцыяў пратэсту. А зараз паслухаеш людзей, як казаў Ігар, усе незадаволеныя, але разам з тым у краіне спакойна. І ўзнікае пытанне, чаму няма ў Беларусі страйкаў? Я думаю, адказ тут просты, і ўсе яго ведаюць. Людзі проста маюць страх страціць тое, што ёсць. Плюс да гэта вельмі моцнае інфармацыйнае ўздзеянне тэлебачання. Паглядзіце, што кожны вечар гучыць, што гэты крызіс часовы, што гэты крызіс не наш, што ён да яго прывяла нас Еўропа, Амерыка, іншыя часткі свету, але толькі не Беларусь. І пачакайце, трошкі пачакайце, яшчэ там паўгода, яшчэ трошкі. І людзі гэта ўсё слухаюць і думаюць, так, а можа і сапраўды вось хутка гэта ўсё скончыцца. І вось на такім тле згубіць працу выглядае вельмі дрэнным сцэнаром для любого чалавека. Таму мне думаецца, што людзі вырашаюць для сябе аднолькава. Лепей памаўчаць, лепей не высоўвацца, падстаўляцца не выглядае, тым больш працоўныя кантракты вяжуць усім рукі. І трэба шукаць нешта іншае. А што шукаюць іншае? Вось апошняе, што знайшлі. Пайшлі грыбы, зараз касяком вязуць баравікі. Таму лепей аддаць сваю энергію лесу, а не страйку. Я з вами згодны, Владзімір, і маё як бы меркаванне грунтуецца не толькі вось на, ну, развагах пра агульнае як бы стаўленне беларусаў увогуле да страйкаў, а менавіта вот да страйкаў, якія звязаныя з транспартнымі камунікацыямі. Вы прыгадалі той знакаміты страйк у менскім метро 95-го году, але я звяртаю увагу, што тады ўлада сілу ўжыла далёка не адразу. Улада паглядзела на рэакцыю грамадства. І рэакцыя грамадства пры ўсім нашым з вамі павазе да страйкароў была адмоўнай. Калі чалавек са спальнага раёна, яму трэба ехаць на свой завод любімы, на мастам или на трактарнай, а метро не працуе. І што ён павінен? Давіцца ў таксі, давіцца ехаць ў іншым грамадскім транспарце. Ён быў злы. А чаго гэта яны? Что им там? Грошей не хапае? Так мне так само не хапае, я ж не страйкую. В этом сэнсе якраз реакция была кепская. А ў дадзеным выпадку мне здаецца, што яна будзе яшчэ больш кепскай, бо тады як бы прэтэнзіі ў пэўным сэнсе былі да дзяржавы. Ну, дзяржава яна як бы агульная для ўсіх. А тут чалавек, трэба яму таксі, ён выходзіць, таксі няма. Што яны страйкуюць? А чаго яны страйкуюць? Яны там разбіраюцца са сваімі дыспетчарамі, ну, фактычна са сваімі прыватнымі наймальнікамі. Так чалавек, а я тут пры чым? Да вашага прыватнага канфлікту з вашымі буржуямі, так бы мовіць, я пры чым? Чаму я павінен вас падтрымаць? Ведь сэнс страйку ўсё ж такі для таго, каб спарадзіць салідарнасць, а тут ён хутчэй за ўсё спародзіць антысалідарнасць. То есть людзі будуць злыя на гэтых таксістаў. Ну вот так збудавана грамадская свядомасць, ну прынамсі ў Беларусі. І мне здаецца, што вот менавіта транспарт гэта абсалютна не тая вот галіна, дзе страйк можа рабіць ну добрае ўражанне, спараджаць салідарнасць. Акрамя таго, вы ўжо сапраўды сказалі, ёсць Uber. І в этом сэнсе як бы вынікам страйку не аказалася страта рынку. Магчыма, яны пойдуць на страйк, а высветліцца, што Uber цалкам задавальняе, ці збольшага задавальняе патрэбы, тады пытанне, на што яны патрэбныя. Хаця, ну, зразумела, мы можам памыляцца, і магчыма, таксісты здолеюць адстаяць свае правы гэтым страйкам. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Ігар Карней, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы будзе мець аварыя на Астравецкай АЭС? Чаму апазіцыю зноў не дапускаюць лічыць бюлетэні? Якія шанцы на поспех у страйку менскіх таксістаў? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».